Og dermed gjør vi oss klar til en reise tilbake i tiden med vår tidsmaskin for å kontrollere om historiebøkene våre har fortalt den hele og fulle sannhet om berømte historiske personer og begivenheter. Denne gang USA, 15. april 1865. Og dermed trykker jeg på startknappen. Jeg befinner meg for øyeblikket på en liten fortaus-saloon i en liten amerikansk by, og ved vårt lille amerikanske bord her sitter en liten amerikansk mann med en liten amerikansk drink foran seg. Og William Cody, alt er jo så stort her i Amerika. Vel, det er en aldri så liten amerikansk overdrivelse, tror jeg. Vel, de selv er jo for eksempel kjent som den store Buffalo Bill. Nei, det er ukjent for meg, faktisk. Nå ja, jeg foregriper kanskje begivenhetenes gang en smule, men Cody, de kjempet jo på nordstatenes side i den borgerkrigen som nå nettopp er slutt. Og hvilken rolle spilte egentlig de i dette drama? Jeg spilte bare en beskjeden rolle som speider. Egentlig har jeg alltid drømt om å spille Hamlet. Men for å snakke om noe annet, Cody. Hvorfor det? For å snakke om noe annet, hvor mange innbyggere har egentlig denne lille byen vi sitter i? Nå. Den har cirka 542 innbyggere. Cirka 541 innbyggere. Men mannen ble jo skutt. Skal de ikke gjøre noe da, Cody? Det er marshallens jobb. Ja, hvor er marshallen da? Hvor mye klokka? 10 over 12. Da er han ute til lunsj som vanlig. Ja, men vi må jo... Hvor kan vi finne han? De kan jo spørre han som henger ned på hjørnet der. Hvor? I treet der. Var det noen som spurte etter meg? Ja, jeg spurte etter byens marshall. Hjelp! Jeg er byens marshall. Hjelp! Hva kan jeg være til? Marshall! Hjelp med? Ja, de kunne jo begynne med å hjelpe han som henger i treet der borte, synes jeg. Beklager, det er ikke mitt tre. Du, kan jeg få by på en kopp kaffe, Marshall? Nei takk, ikke tjenesten. Men jeg sier ikke nei takk til en drink. Du, bare gå inn i baren, så skriv den til meg. Ja, fine greier, Kadi. Cirka 540. Cirka 540 hva da? Innbyggere. Men der løper han som skjøt, Cody! Stopp han! Nei, glem det. Det er Jesse James ute, vestens raskeste revolvermann. Å ja, hvor rask er han da? 10,6 sekunder. 10,6 sekunder på å trekke revolveren? Det er jo gæren på 100 meter. Cirka 539. 538, mener du vel? Nå var det jo to som ble skutt. Han ene regnsikker, så han var indianer. Indianer? Apropos indianere, jeg har ikke truffet en eneste indianer her omkring. Ikke det? Det var rart jeg traff en senest her for et par timer siden, jo. Hvor traff du han den da? Midt mellom øya. Jeg forstår, men Cody. Når nå borgerkrigen er slutt, hva har de da tenkt å ta dem til nå? Tja, jeg har faktisk lurt på å starte omreisende akvarium. Akvarium? Ja, eller tivoli eller noe sånt da, vet du. Hvorfor ikke sirkus? Sirkus, ja! Glimrende det! Hva er sirkus? Ja, det er en sånn manesje med masse dyr, akrobater og klovner og sånn. Ja. Og så kan vi bruke hester som dyr, og indianer som klovner, og så kan jeg ri rundt og skyte. Men da må jeg ha et skikkelig kunstnernavn. Hva synes de om prærigutten? Nei, jeg vet ikke. Jungelim! Nei, Midnight Cowboy! Lynving! Morgan Cain! Morgan Cain? Nei, det er sant, det høres jo litt latterlig ut, ja. Men hva var det de sa i sted? Graham Bull! Nei. Sitting Bill! Nei, Buffalo Bill! Buffalo Bill? Buffalo Bill, den sitter! Tenk deg, i lysende bokstaver, Buffalo Bills omreisende akvarium. Sirkus. Sirkus, bare ja. Men Cody! Kall meg Buffalo. Buffalo, det er ikke han. Der borte, han som kommer der med flosshatten. Er ikke det president Lincoln? Jo, visst er det gamle Abe. Du, han liker å rusle sånn rundt og slå en prat med vanlige folk, kanskje. Jeg skal rope på han, ja. Abe! God dag, Mr. Cody. Du, hils på en venn av meg, fra bedre sent enn alvor med Oslo 3. Jeg gleder meg. Vil ikke sitte ned, herr president? Nei, beklager, jeg har dessverre ikke tid. Jeg må nå toget. Jeg skal nemlig på teater i kveld til Washington. Skal de på teater? Du, hvilket teater? Jeg skal se vår amerikanske kusine på Ford-teatret. Laura Keane spiller hovedrollen. Nei, de må ikke. Dette er jo 15. april 1865, ikke sant? Du skjønner? Ja, det er den datoen som står på billetten, faktisk. Ja, men nei, dette er en tragedie. Langt ifra, det er en komedie. Jeg kommer sikkert til å dø av latter. Latter, herre president, er neppe det riktige ordet. Og etter å ha latt president Lincoln seile sin egen sjø, er vi tilbake i vår egen tid igjen, og i Studio B sitter Ricky Nelson klar.